श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 39 10 जून 1883। सच्चे भक्त के लक्षण। व्याकुल होकर प्रार्थना करो। हठ योग तथा राजयोग। बेलघर के भक्त, आप हम पर कृपा कीजिए। श्री रामकृष्ण, सभी के भीतर वे विद्यमान हैं, परंतु गैस कंपनी में अर्जी दो, तुम्हारे घर के साथ संयोग हो जाएगा, परंतु व्याकुल होकर प्रार्थना करनी होगी। कहावत है, तीन प्रकार के प्रेम के आकर्षण एक साथ होने पर ईश्वर के दर्शन होते हैं। संतान पर माता का प्रेम, सती स्त्री का स्वामी पर प्रेम, और विषयी जीवों का विषय पर प्रेम। सच्चे भक्त के कुछ लक्षण हैं। वह गुरु का उपदेश सुनकर स्थिर हो जाता है। सपेरे के संगीत को साधारण विषधर सांप स्थिर होकर सुनता है, परंतु नाग नहीं। और दूसरा लक्षण, सच्चे भक्त की धारणा शक्ति होती है। केवल कांच पर चित्र खींचा नहीं जाता, किंतु रसायन युक्त कांच पर खींचा जाता है, जैसे फोटोग्राफ। भक्ति है वह रासायनिक द्रव्य। एक लक्षण और है, सच्चा भक्त जितेंद्रिय होता है, कामजयी होता है। गोपियों में काम का संचार नहीं होता था। तुम लोग गृहस्थी में हो, रहो ना, इससे साधन भजन में और भी सुविधा है, मानो किले में से युद्ध करना। जिस समय 100 साधन करते हैं, उस समय बीच बीच में 100 मुंह खोल कर डराता है, इसलिए भुना हुआ चावल चना रखना पड़ता है और उसके मुख में बीच बीच में देना पड़ता है। 100 के शांत होने पर निश्चिंत होकर जप कर सकोगे। इसलिए घर वालों को शांत रखना चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देनी पड़ती है, तब साधन भजन की सुविधा होती है। जिनका भोग अभी कुछ बाकी है, वे गृहस्थी में रहकर ही ईश्वर का नाम लेंगे। नित्यानंद कहा करते थे, मागुर माछेर झोल, युवती नारीर कोल, बोल हरि बोल। हरि नाम लेने से मागुर मछली की रसदार तरकारी तथा युवती नारी तुम्हें मिलेंगी। सच्चे त्यागी की बात अलग है, मधुमक्खी फूल के अतिरिक्त और किसी पर भी नहीं बैठेगी। चातक की दृष्टि में सभी जल निस्वाद है, वह दूसरे किसी भी जल को नहीं पिएगा, केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा के लिए ही मुंह खोले रहेगा। सच्चा त्यागी अन्य कोई भी आनंद नहीं लेगा, केवल ईश्वर का आनंद। मधुमक्खी केवल फूल पर बैठती है, सच्चे त्यागी साधु मधुमक्खी की तरह होते हैं। गृही भक्त मानो साधारण मक्खियां हैं, मिठाई पर भी बैठती हैं और फिर बड़े सड़े घाव पर भी। तुम लोग इतना कष्ट करके यहाँ पर आए हो, तुम ईश्वर को ढूंढते फिर रहे हो। अधिकांश लोग बगीचा देखकर ही संतुष्ट रहते हैं, मालिक की खोज बिरले ही लोग करते हैं, जगत के सौंदर्य को ही देखते हैं, इसके मालिक को नहीं ढूंढते। श्री राम के गाने वाले को दिखाकर उन्होंने षटचक्र का गाना गाया। वह सब योग की बातें हैं, हठ योग और राजयोग। हठ योगी कुछ शारीरिक कसरतें करता है, सिद्धियां प्राप्त करना, लंबी उम्र प्राप्त करना तथा अष्ट सिद्धि प्राप्त करना, ये सब उद्देश्य हैं। राजयोग का उद्देश्य है भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य। राजयोग ही अच्छा है। वेदांत की सप्तभूमि और योग शास्त्र के षटचक्र आपस में बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। वेद की प्रथम तीन भूमियाँ और योग शास्त्र के मूलाधार स्वाधिष्ठान तथा मणिपुर चक्र एक हैं। इन तीनों भूमि में गुह्य लिंग तथा नाभि में मन का निवास है। जिस समय मन चौथी भूमि पर अर्थात अनाहत पर उठता है, उस समय जीवात्मा का शिखा की तरह देदीप्यमान रूप में दर्शन होता है और ज्योति का दर्शन होता है। साधक कह उठता है, यह क्या, यह क्या। मन के पांचवी भूमि में उठने पर केवल ईश्वर को ही बात, ईश्वर की ही बात सुनने की इच्छा होती है। यहाँ पर विशुद्ध चक्र है, षष्ठ भूमि, और आज्ञा चक्र एक ही है। वहाँ पर मन के जाने से ईश्वर का दर्शन होता है, परंतु वह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लालटेन के भीतर रोशनी रहती है, छू नहीं सकते क्योंकि बीच में कांच रहता है। जनक राजा पंचम भूमि पर से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते थे। वे कभी पंचम भूमि पर और कभी षष्ठ भूमि पर रहते थे। षष्ठ चक्र भेद के बाद सप्तम भूमि है। मन वहाँ जाने पर लीन हो जाता है, जीवात्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। समाधि हो जाती है, देह बुद्धि चली जाती है, बाह्य ज्ञान नहीं रहता, अनेकत्व का बोध नष्ट हो जाता है और विचार बंद हो जाता है। त्रैलंग स्वामी ने कहा था, विचार करते समय ही अनेकता तथा विभिन्नता का बोध होता है। समाधि के बाद अंत में 21 दिन में मृत्यु हो जाती है, परंतु कुंडलनी न जागने पर चैतन्य प्राप्त नहीं होता।